Загадка прыроды. Ішла Аленка па бардзюры і знайшла ў бардзюры дзюры. Во дзівосы, ну і справы. Хто зрабіў бардзюр дзюравы? Стала сеўшы на бардзюр вывучаць прыроду дзюр. Як у дзюрцы быў траве, жоўты дзьмухавец жыве.